Oye, bisolo nalingiyo tika kotungisanga eloko nini okangelinga elongi nineme bisi motema na yo oyelobela ngai koyoka soni te elingiyo elingi ngai eloko nini okangelinga elongi nineme bisi motema na yo oyelobela ngai koyoka soni te elingiyo elingi ngai Miwela, miwela, tutuae.